Bueno, pues quedámonos aquí en Cataluña, Julio. Sí. Quedámonos aquí en Cataluña. Vamos a ir, pues, con un gran monologuista que, en fin, fai de todo. Sí, actor, monologuista, director, guionista, locutor. Después día suena y que no fai nada. Exactamente. Después, y por enriba, sí. Día suena y no fais nada. Vamos a ver, fala. Bueno, dalle, pues, dalle ben vida, dalle ben vida. Pues vamos a darle ben vida a nuestro amigo Alberti Montes. Buenas tardes, Alberti. Muy buenas, Armando, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, que seguro que estás preparando algo porque sí. Notamos-te fora, no estás nos estudios, ¿eh? No estoy nos estudios, ni na casa, ¿eh? Que pensé que me daba tiempo a llegar, pero como ven se ve, ni eso. O sea, pasando frío luego, entón. Pasando algo de frío, efectivamente. Sí, bueno. ¿Qué tes en mente? Chamámoste porque hay una cosa inminente que vas a celebrar aquí en Cataluña, ¿no? Sí. Y por gracia o por ahí. Efectivamente, hay algo inminente. Deña. Muy inminente. Muy bien. Efectivamente, pues nada más y nada menos que compartir cartel con... Se usó un gran monologuista, imagínate Osvaldo Digón, un hombre... Osvaldo. Sí, Osvaldo Digón, sí. Un hombre de contrastada trayectoria, que bueno, que le va rulando por toda la península durante muchos años. Codeouse cos máis grandes, ele un deles, por suposto, sí. Dai Rovira, etcétera, etcétera. Tamén é un mestre da improvisación, bueno, o que imos a ofrecer o sábado pola tardiña, no Ateneu Roch de Gracia, sí. É un espectáculo que mestura precisamente, pois eso, o monólogo co diálogo, coa charla, co conto, sobre todo coa improvisación. Será un espazo no que pode, cabe de todo. Sí. É algo que nunca se fixo, ¿eh? O sea, que é a primeira vez que os dous xuntos facedes iso. Bueno, eu decía por original, pero sí, realmente, sendo realistas, é a primeira vez que se fai, por tanto, é unha estrela mundial. Sí, aí estaremos o sábado a 7:30 no Ateneu Roch, que está na rúa Ciudad Real 25, de Gracia. O día bueno, 31, ¿verdad? 24. Este 24. Este sábado xa, non esperamos máis. Non esperamos máis. Este sábado 24, nada, simplemente decidí a audiencia que a entrada é gratuita, así que non hai excusas. Este no. Sábado 24 no Ateneu, volvo a repetir. Este sábado 24 no Ateneu Roch, Rúa Ciudad Real 25, do barrio de Gracia, a 7:30, entrada libre, ata completar aforo, porque sí. Eso sí que é certo que é un espacio que pequeniño, e bueno, pois pues, claro. A xente que queira vir, pois pues, que apure, que veña con tempo. O sea que vades a petar, non? Home. Humildemente. Bueno, pero que si tendes a... O sea, ti xa sabemos a túa trayectoria, sabemos do teu discurso, pero que si estás acompañado de Osvaldo e ademais, como ti dices, que vai haber improvisación e demais, sí. Lógico, a disfrutar todo. Ademais, que, ¿no? promete. A verdade que fíxate, eu teño moitas ganas. Fíxate tú, oriundos de galegos. Bueno, Osvaldo, precisamente oriundo de Becerrea. Da Coruña. Él es de Becerrea, efectivamente. Sí. Vive en la Coruña. Y anda a caballo de la Coruña, a Barcelona, Madrid. En fin. Correcto, sí, efectivamente. Sí. Becerrea, pero residente en la Coruña. Sí. Nadie perfecto. Sí, exactamente. Pero ti tamén vas por aquí, estás aquí en Cataluña y tamén vas para lá. Que acabamos de saber que solicitaron tener la televisión galega y todo. Así, pues es la primera noticia que teño eu ahora. ¿Ah, sí? O sea, que me solicitaron ahora, dices, no presente ou que fui solicitado... Fuches, hai un pouco que fuches solicitado para poder ir lá, non? Ou non? Bueno, ou estamos equivocados? Non sei, igual me chaman despois de vos, alguén, pero... no, eu teño feito colaboracións puntuais anteriormente, cousiñas pequenas. Agora, sí. Non teño ninguna noticia. Ahora, Igualmente es que decir algo, ti, Xulio, se me toque decir, dimo agora, Claro. eu vin unha... Estou na televisión de Galicia, del, que eu petaba. No, no, pero escoita, cada vez que fixemos unha entrevista a algunha das persoas que, que tivemos aquí na nosa radio, a Carmen Penín concretamente, a semana seguinte ou a seguinte, chamaron a de Televisión Galega. Aquel cantante de Valdeorras, que a Emilio. Tamén o chamaron os poucos días. O sea que ti vai... Todo es talismán, ¿no? ¿Me estás queriendo decir? Exactamente. Sí. Vale, vale, pues hostia... Tanda voz que tienen aquí en Cataluña, tanda voz. Eso queremos, además. Yo al mismo tiempo gabarnos de ti. Hombre, no me importaría nada, ¿eh? Coita, para que a xente que nos escoite teña un poquinho máis de coñecemento teu, poden meterse na túa páxina, non? Albertemontes.com. Poden meterse na miña páxina, sin problema ningún, albertemontes.com, atoparán información, tamén no Twitter, no Facebook, onde queiran, vaya. Sí, hoxendía, todo se sabe. Sí. Aparte de que todo se sabe, ti eres unha persona correspondente que cando te provocan ou cando te mandan algunha cousa, ti estás ao tanto e contéstala, non? Sabes responder. Sou bastante obediente, máis do que era antes. Sí, porque eu lembro a verte cando eu fun algunha vez colaborar con seu irmán, el día en Santa Coloma. Sí. É claro, el viño. Pero había que te lo mimado. Non creas, que biche que mimalo. Pero é que don Alberto xa. Daquela era cativiño, ahora xa é don Alberto. Que ademais, cando chegaba e tal, le dicía, bueno, fía yo irmán, bueno, tens que ler esto e tal. É bueno, eu estou contento. Pero había que levarlle colacao. Había que levarlle pasta. Bueno, hai moita fantasía aí, Aí, vale. No, había que... esto. Algo de fantasía aí. Vale. Además tamén... Eu era o Mick Jagger da radio. Tenía moitos requisitos, ou que? Sí, non é que pedirse requisitos, pero bueno, cabía veces que tamén, claro. Era lógico. Bueno, facer madrugar a un preadolescente un sábado pola mañá para aguantar os horas de radio en galego, pois tiña que ter o seu prezo. Entón, eu só pedía un colacao e dúas galletas. Unha pequena solicitudes, tampouco é demasiado. Tampouco era tanto. Sí, señor. Ademais, si mal non recordo, non lembro, pois tamén me parece que estuvo no Teatro Anduriña. Estive no Icaro, efectivamente, aí onde empecé. Digamos que o veneno do escenario pois entroume aí a partir desa experiencia no Centro Galego de Cornellá con Amelia no grupo de teatro e se algún culpable de que eu este rondando salas de teatros pois é deles principalmente meter un gusanillo e adiós, me vamos a convertir un home sen proveito. É moito. No, proveito levalo tú por diante. No, proveito tamén aproveito. Sí. Bueno, vaya días tamén, ¿eh? Sí. Bueno, escoita, preparando, aparte de esta ahora actuación tan importante, ahora para o introido, terás bastantes actuacións pendentes, non? Pois mira, a miña idea era ir a Galiza porque, bueno, xa sabedes vos, a xente galega que nos escoita saberá como se vive o entroido en Galiza, pero xa quería ir non por traballar, senón pola festa, cuidado, que o primeiro, traballar sí, pero sin pasarse. Exactamente. Porque precisamente neste mes de febreiro os galegos non están para contos, non están para teatro, senón que están para sair a rúa e vivir a festa. Pero podense combinar as dúas cousas. Alberto contador e Alberto festexeiro. Exactamente. Correcto. Sempre intento combinalas. Por eso que... O caso é que visitarei Galiza, pero xa pro mes de marzo. Coa resaca do entroido, chegarei eu para facer unha rutinha por Galiza, que teño moitas ganas, e o mes de febreiro tampouco podes disfrutar do entroido porque estou por Madrid tamén traballando, así que... Bueno, pues eso. Preséntase o trimestre... Bueno, pois, pues eso non é que sea bon, é que é buenísimo. É unha boa... Para non ser unha primicia. Seguro que terás moitísimos éxitos. E iso que te desexamos sempre, non? Sábelo ti. Non solamente polo aprecio, sino porque, bueno, nos, cada vez que comentamos con alguna persona, algún monologuista, algún actor, alguna persoa coñecida, pois podemos nos gabar da amizade que mantemos contigo. Exactamente. Pois sí, igualmente. Moitas grazas. É un gusto. Alguna cousinha máis que nos teñas que... Volvemos a repetir o mismo de antes, veña. Con Osvaldo Digón. Osvaldo Digón e Maiseo presentamos Garda aos Cartos. Xa, o título é unha declaración de intención, xa. Se pode intuir onde van ir os tiros. Sí. Imos falar... Tendes algo que ver con tal Bárcenas? bueno, sí, él no guardaba, él repartía. O sea, bueno, decir, bueno, atoparon ellos en Suiza, no sé, a mí yo... Algo en Suiza, algo en Génova, bueno, sí, un maestro. Por eso. Y ahora juntó 200.000 euros en 2 días, que son... Sí, sí, sí. Aquí tengo mucha familia, Tengo mucho mérito, que falló o crowdfunding. Exactamente. Bueno, o caso, que falaremos de comedia, efectivamente, sí. O principal, comedia, falaremos de retranca galega, falaremos de cómo somos los galegos, claro. Ahí o título, una gran frase, Gardas Cartos, que se escoita poco en Cataluña, pero bueno, habría que ir incorporando, ¿eh? Claro. Falaremos un poco de todo, ya digo, una cosa medio improvisada, también con la participación del público, esperando que el público aporte, se sume, que ir a xogar con nos, uh-huh. Bueno, sobre todo un anaco de complicidad, de diversión con la gente. O sábado 24 a 7:30 da tarde no Ateneu Roche, Rúa Villarreal 25, e nada, convido vos a convidar a toda a audiencia, evidentemente, faltaría máis, e tamén a vos dous a que pasades por ali de un bon anaco. Muy ben. E ademais, divirtíndonos e tomando un como digo os de arriba, un potiño para poder, sí. Ou unha cerveciña. Efectivamente, aí hai de todo, ¿eh? Muy ¿Cuánto pode durar máis ou menos a Esto, como he improvisado, no te puedo decir. Claro, bueno, claro. Puede durar 2 horas como 2 horas y media. No podemos durar tanto porque la gente tiene familia. Ah. Pero, no, alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente, sí. Estaremos en el escenario dando todo. ¿A partir de qué hora? Que las 7:30. Las 7:30, ¿verdad? 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde y acabamos para ir cear. Pues cada que quiera. Muy bien. Pois nada, que te desexamos moitísimo éxito e que o pasedes moi ben, que é o moi importante, que cando unha persoa traballa, o máis importante é que o pase ben, non? Entonces que o que vos iredes a traballar, pero que aparte que vayades a traballar, o que vos queredes é divertirvos, facer transmitir ese pasar ben que vos tendes, non? Pois sí, a verdade que sí, é unha sorte poder traballar do que gusta. A verdade que sí. Moi agradecidos, esperando pasalo ben nos. Principalmente que o pase ben a xente tamén. Claro. É que se vosotros o pasades ben, transmitides eso a xente. Efectivamente, malo será que divirtíndonos nós non se divirta a xente. Claro. Ou ao revés. No, o título promete. Sí, sí, que sí, Garda os Cartos non é un título así como calquera, o sea. A ver quen invito ao final, ¿eh? Ese é o misterio do espectáculo. Vale. A ver quen paga a ronda, ¿eh? Eso. Bueno, podedevolo rifar entre Osvaldo e ti, e máis ti, e darlle opción a todos os asistentes, a ver se se poñen na rolda, e seguro que... Xa que non está aquí nin nos escoita, creo que pagará Osvaldo, ¿eh? Pues él é o galego, eu sei, sou medio catalán, entón estas cousas non as teño moi pola man. Bueno, pero si na rolda se apunta algún dos asistentes, seguro que a escote, como din, como ten esa... entre comillas. Sí. O estilo Ribadeu, ¿no? Cada un paga o seu. Efectivamente. Bueno. A escota entre varios é moi bo, é o feito de que facía, o que decía o de Tormes, non? Ah, sí. A verdade é que non leva a debate nin a conflicto, Sí. Nada. Poñer un bote e a correr. Moi ben, Alberto. E despois aí, pois, nada. Alberto, que nos fai moitísima ilusión que non somente facer publicidade do teu traballo, sino tamén falar contigo e terte na nosa escoita, que a verdade é que non sempre podemos falar con xente artista da túa talla. Bueno, cuidado, moitas gracias, tamén un placer para min falar con vos de novo, e nada, moitísimas gracias por a chamada, e espero ver vos o sábado, sí. Ou en calquera outra ocasión. Muy bien. Seguiremos-te. Nosotros seguiremos-te. Ademais, se tes alguna, cando tiñas unha... Claro. Unha novedade... Alguna actuación máis... Pois tú non utilices... Vaya, non deixes de utilizar no WhatsApp, por exemplo, ou no Facebook... Nos estaremos ao tanto para que a xente saiba do teu facer... Mira, xa vai a policía buscarte. Venga, policía por mí xa, aínda non fixe nada, ¿eh? Aínda non estuei. Despois Gardos Cartos. Gardos Cartos, ven. Muy ben. Pois unha aperta forte. Igualmente, Alberto. Moitos éxitos. Chao. Unha aperta. Pois xa estamos rematando, Xa estamos, xa na, na. Armando, pues, quédanos pouquiños minutos. Pero bueno, ainda podemos dicir algo, non? Sobre a fábrica de Sargadelos, que se vai a ser declarada patrimonio... Ben de interés. Ben de interés cultural. Moi ben. O Diario Oficial de Galicia publicou o decreto polo cal se declara a fábrica de Sargadelos vinculada ao Laboratorio de Formas en Cervo, ali en Lugo, sí. Ben de interés cultural, BIC, B-I-C-C, sí. Coa categoría de monumento. A Xunta sinala que en todos os informes solicitados a organismos consultivos destaca a importancia da propia actividade industrial e a da necesidade de que calquera figura legal garanta o seu desenvolvemento normal e mesmo posibilite o seu crecemento. Sabes que despois da morte de Isaac Díaz Pardo, isto quedou bastante... Así, moi... Bastante... Daquel xeito. Sí, non estaba moi ben, bueno, sí. Igual... E despois, por outra banda, falando de premios e de cousas interesantísimas que están a suceder no eido da interpretación dos actores e tal, comeza a carreira polos premios Mestre Mateo sí. e os premios María Casares, non? Sí. Academia Galega de Audiovisual deu a coñecer este lunes a listase dos proxectos inscritos para competir na vindeira edición dos premios Mestre Mateo. Uh-huh. En total son nada menos que 111 obras as que compiten inicialmente nas 25 categorías dos galardóns que se van a facer. 11 son longametraxes, 17 son documentais, 5 son series, 7 son series tamén, pero series web, o sea, que están na internet. 20 son programas de televisión, 18 son curtas, 16 son anuncios publicitarios e 17 son videoclips. Teríamos que presentar tamén o noso programa, eh? Sí, eu creo que sí. Eu creo que un ano destes... A ver se nos dan un barcelo desos, non? Un ano destes presentalémonos como a Academia Galega de Audiovisual, por lo menos que admita que nos facemos un programa en galego fora de Galicia. Exactamente. A ver, desta listaxe de seleccións, pois os 4 finalistas para cada categoría daránse a coñecer no mes de marzo, despois do entroido. Jos María Casares tamén. Por a súa banda, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia publicaron no seu web os aspirantes a recibir Premio María Casares. En este caso son 43 espectáculos, uh-huh, e máis de 370 profesionais, o sea, entre actores, monologuistas, bueno, os que aspiran a un nomeado nas 14 categorías destes galardós. Bueno, pois seguiremos esta noticia estaremos ao tanto delas para poder darlle cumprida información a todos os nosos ointes. Exactamente. Eu teño que pedir disculpas pola miña voz, que hoxe non bueno, era a más aceitada, non? Pero bueno, esperemos que cuidándonos un pouquinho, como ti dís, a mel fai milagros. O limón, non? Yo limón fai milagros. Vamos a intentarlo. Sí. Bueno, eu despídome xa e ti continúa. Bueno, pois... nos quedan uns minutiños, pero vámonos ir despidindo e vamos a rematar con música. E entón, pois, señoras e señores, como digo eu, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que darlle as gracias a Fernando, que estuvo a segunda hora connosco, a Xulio e tamén, como non, a Damián, que foi na primeira hora quen estuvo connosco. Así que, señoras e señores, faloulles Armando Fernández e dei que os xoves que ven. Pero teñan en conta que o domingo de 1 a 3, pois este programa reemítese outra vez. Así que, biquiños, e a pensar en positivo. Tamén dire semana.